20% rabatu na drugi, tańszy produkt. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 marca jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Najwięcej zakażeń od listopada, dziś ponad 21 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. W drugim kwartale rząd spodziewa się przyspieszenia akcji szczepień przeciw koronawirusowi. Warszawa zbuduje jeden z najdłuższych na świecie mostów pieszo-rowerowych. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano ponad 21 tysięcy zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 375 zakażonych, a wyzdrowiało ponad 8 tysięcy osób. Mamy bardzo poważną sytuację epidemiczną, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te ponad 21 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń z ostatniej doby to jest tylko część rzeczywistej liczby osób zakażonych. Oprócz tych osób, które są teraz w statystyce, jest szereg osób zakażonych, bezobjawowych, które mogą sobie nie zdawać z tego sprawy i dalej tego wirusa siać dookoła siebie. Od początku epidemii w Polsce zarejestrowano ponad 1 849 000 zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 46 000 ludzi, a wyzdrowiało prawie 1 517 000. W drugim kwartale rząd spodziewa się przyspieszenia akcji szczepień przeciw koronawirusowi. Z deklaracji producentów wynika, że Polska otrzyma od kwietnia do czerwca nawet 15 milionów dawek preparatu. To oznacza prawie trzykrotne zwiększenie dostaw. Dostawy szczepionek do Polski mają zwiększyć wszyscy producenci, czyli Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się też nowy preparat. 2,5 miliona szczepionek to będą szczepionki firmy Johnson & Johnson, czyli szczepionki jednodawkowe. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który cieszy się z zapowiedzi producentów. Przygotowujemy się do tego. Punkty szczepień będą dostawały od końca tego tygodnia już informacje szczegółowe, które będą pozwalały na przygotowanie się do zwiększenia przepustowości. Pod koniec marca do Polski w ramach dodatkowej dostawy trafi 335 tysięcy dawek preparatu Pfizera. Kilka dni wcześniej rząd ma ogłosić harmonogram szczepień w drugim kwartale. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Warszawie zostanie zbudowany jeden z najdłuższych na świecie mostów pieszo-rowerowych. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że most połączy bulwary Wiślane na wysokości ulicy Karowej z praską stroną Wisły na wysokości ulicy Okrzei. Rafał Trzaskowski powiedział, że most będzie miał około pół kilometra długości. Zbudujemy jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych świata, dlatego że most będzie liczył prawie 500 metrów. Projekt jest już gotowy, pozwolenia są prawomocne. To nam pozwoli zszyć oba brzegi Wisły. Budowa mostu ma się rozpocząć jesienią i ma potrwać od 2 do 3 lat. Inwestycja ma kosztować około 180 milionów złotych. Władze Rosji mogą manipulować historią, ale nie zdecydują się na likwidację cmentarzy wojennych w Miednoje i Katyniu, stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem historyk memoriału Nikita Pietrow. Wcześniej działacz obywatelski z Tweru Artiom Ważenkow ostrzegł, że środowiska prokremlowskie chcą obniżyć status tych miejsc, a nawet ograniczyć ich funkcjonowanie jako kompleksów memorialno-muzealnych. W Katyniu i Miednoje łącznie pochowanych jest ponad 10 tysięcy polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD. Historyk memoriału Nikita Pietrow uspokaja, że likwidacja memoriałów poświęconych polskim oficerom jest niemożliwa z prawnego i moralnego punktu widzenia. Likwidacja to nie tylko międzynarodowy skandal, ale także przestępstwo w myśl aktów prawnych przyjętych w Rosji. Na pytanie, kto rozstrzelał Polaków w 1940 roku, odpowiedź jest jasna. Nie można uznać, że było inaczej. To nie jest możliwe z prawnego punktu widzenia. Nikita Pietrow zwrócił uwagę, że władze Rosji próbują manipulować historią, aby zacierać ślady stalinowskich zbrodni i w ten sposób wybielać wizerunek Związku Radzieckiego. W ubiegłym roku w Twerze zdemontowane zostały tablice upamiętniające zamordowanych przez NKWD polskich oficerów. Kilka miesięcy później związane z władzami Rosji Stowarzyszenie Wojskowo-Historyczne zorganizowało konferencję, na której postulowano rewizję oficjalnego stanowiska w sprawie zbrodni katyńskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

No to właśnie to taka zmiennicka godzina nam wyszła. 13 minut po godzinie 13. To już czas. Akademia Rozrywki. No to na zmianę, panowie. Zmiennicy, tak? Zmiennicy. Dzień dobry. Łukasz Szwed, a naszym gościem jest Marcin Wolski. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Doszedłem do wniosku, że pamięć ludzka robi się coraz bardziej zawodna, coraz bardziej krucha. W związku z tym będę przez jakiś czas przynajmniej występował w roli historyka historii stosunkowo niedawnej, chociaż dla takich ludzi jak panie Łukaszu dość odległych, mianowicie PRL-u. W końcu wspomnienia są niepełne, czasem bałamutne. Zna pan na przykład takie pojęcie szynka jak zagierka? No, oczywiście. No właśnie, trudno wyobrazić sobie większy absurd, większy oksymoron. W końcu szynka zagierka była jednym z wielkich nieobecnych. W zasadzie występowała rzadka tylko w dwóch gatunkach, jako w konserwa w Peleksie, ewentualnie w sklepach dla wybranych. No i rzeczywiście będę chciał o tych kultowych przedmiotach, sprawach, pojęciach z PRL-u porozmawiać, a żeby wprawić się w nastrój dawności i odległości, proponuję piosenkę kabaretu Elita, który był specjalistą takich pojęć jak purne chaty czy polskie strzechy. Polskie strzechy pochylone, kryte słomą z naszych pól, zamyślone, zadziwione, stoją tutaj, właśnie tu. O czym myślą nasze strzechy, gdy je smaga deszcz i wiatr? Od Bałtyku morskiej fali, aż po śnieżne szczyty Tatr. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze. Nasze polskie, nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. Na tym piasku mazowieckim, wśród tych lasów, łąk i pól, gdzie biegałeś, będąc dzieckiem, dzieląc radość poprzez ból. Stoją strzechy takie swojskie, takich drugich nie zna świat. Nie zna matka, nie zna ciotka, ani wujek nie zna, ani brat. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie. Nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. Choćbyś przebiegł świat szeroki, to powrócisz do tych wierzb. Wrócisz tu, gdzie nad potokiem drzemie rząd rodzinnych strzech. Przywitają cię jak brata, żalu koją ciszą swą. Tu rodzinna twoja chata, tutaj twój rodzinny dom. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie. Nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la. Obiektem pożądania były, rozumiem, chaty kryte strzechą. No, kamerę to elita. Oczywiście był to żart, podobnie jak ta piosenka jest żartem z takiej pseudo-patriotycznej twórczości, która rozkwitła już w późnych latach 60., a potem była na festiwalach w Kołobrzegach krzewiona, aż do ośmieszenia. Ale skoro mówimy o takich przedmiotach codziennego użytku, czy pan wie, co było, można powiedzieć, kultowe, no poza alkoholem, napojem PRL-u? Kawa... Nie. Tu pan się... Kawa była zwłaszcza dobra, przedmiotem pożądania. Kawa stanowiła najcenniejszy prezent, jaki ciotka z zagranicy przywoziła lub przysyłała. Nie. PRL opierał się na herbacie. Herbatę pito często, w ogromnej ilości, przy czym wybór tych herbat był ograniczony do dwóch. Był Ulung i Yunnan. Ja już nie pamiętam, która była odrobinę lepsza, która była odrobinę gorsza, aczkolwiek kolega mój nazywał to jedną i drugą siennik Mao Tse-tunga. Ale zapłodniała również wyobraźnię poetów. Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. O, jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy w tem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki. Ach. Kabaret starszych panów, herbatka. Słyszałem tak, o herbatce. Tak, muszę powiedzieć, że wszystko opierało się na nieuctwie towarzysza Wiesława, czyli Bolesława Gomułki, który gdzieś ubzdurał sobie, że herbata jest napojem proletariackim, a kawa czymś niesłychanie burżujskim. No akurat, jeżeli człowiek zna Zachód, wie, że jest dokładnie odwrotnie. Herbata była napojem lordów, prawda? A kawę, zresztą barną, można było dostać w Ameryce w każdym botelu. Shellu, nie mówiąc już o Starbucksie. Więc tak to wyglądało. No ale mówię, czasem rzeczy, całe kierunki tworzyły się na podstawie jakiegoś urojenia błędu. Ale powiedzmy o czymś miłym. Mianowicie o tym, że PRL miał pewne dobre cechy. Po pierwsze, miał puste drogi, ponieważ mało kto posiadał samochody. Po drugie, te drogi były dla ludzi dosyć bezpieczne, zarówno dla ludzi pieszych, jak i tych sporadycznych kierowców. W związku z tym mogło rozkwitnąć takie zjawisko, które uzupełniało komunikację zbiorową jak autostop. No i właśnie chcę przypomnieć piosenkę, jedno też z kultowych piosenek z tamtych czasów, gloryfikującą to zjawisko. Karin Stanek, jedziemy autostopem. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało wyjdź i nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, siadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, siadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj wóz ten i jego szofer. Choć ten zaczynam żyć, nam szosy biała nić ucieka wciąż pod galopem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, siadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Cóż dla nas znaczy pociąg na spółkę z samolotem? Gdzie szosy biała nić, tam chcesz się, bracie, żyć. Czy naprzód jedziesz, czy z powrotem? Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, Berzeko, wideo autostop nie jest chyba zalecany. No nie, tym bardziej, że nie mamy już teraz dróg w kolorze białym raczej. No ale trudno. Muszę się pochwalić, że również ja byłem autorem jednej z PRL-owskich, znaczy nie jednej, ale skromnie przyznam, jednej kultowych zjawisk. Był niby właśnie serial Matriarchat, na który idzie pora. Serial, który miał wielkie wzięcie słuchaczy, inspirował innych autorów, w tym również sławnych reżyserów filmowych. Matriarchat. Zaskoczymy ich. Zagonimy do rezerwatów. Nie można przecież dopuścić, aby przykład jednego miasteczka podziałał demoralizująco na naszych udomowionych płaskich. Jeszcze by mi przyszła chętka buntować się. I któż by wtedy, moje kochanieńkie, obracał nasze kieraciki? O właśnie, to nie brak. Wysoki, płaski, w mundurze adiutantki przysłuchiwał się obradom przy drzwiach zamkniętych przez szparę w tychże. A im dłużej słuchał, tym większe ogarniało go przerażenie. Inwazja na jego rodzinne miasto miała się zacząć nazajutrz. Zaś on sam w tłumie wojowniczych krągłych czuł się całkowicie bezradny, zwłaszcza, że jego młody kompan Ted, pojmany 3 dni wcześniej, zniknął mu z oczu. I klął w duszy swój słaby charakter, który pozwolił mu na spełnianie najniższych posług szefowej krągłego plutonu. Płaskim tym był Phil, zdekonspirowany wywiadowca z jedynej osady na świecie, w której przed tygodniem solidaryzm płciowy zastąpił panujący powszechnie matriarchat. Marcin Wolski, Matriarchat, część 7. Buduar konferencyjny wypełniony był po brzegi. Na leżankach, hamakach i szezlongach spoczywały grupy krągłych w najbardziej wojowniczych pozycjach, na jakie można sobie pozwolić. Mocny zapach bojowych perfum krążył między poduszkami, zbierając się pod 4 niedużymi plafonikami zdobiącymi strop, na których widniały 4 alegorie o ekspresyjnej wymowie, zagrzewając do walki. Były to babstwo triumfujące, krągłość uwznieślona, apoteoza dziewczęcości i matronizm osiadł. Jutro będzie po wszystkim, kochanieńkie. Przygotowałam jadłospis na wieczorynkę po zwycięstwie. A co w kółku pani Krystynki? Szydełkują zwycięskie sztandary. A u Magdeczki? Krochmalą łuk triumfalny. Nie muszę kochanym paniom przypominać, że w dniu jutrzejszym obowiązuje makijaż frontowy. Amarant i Bahama Yellow. Niech żyje nasza kochana szefowa Wiktoria! Niech żyje! Niech żyje! Precz z płaskimi! Precz! Precz! Precz! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Niech żyje nam krągłość na ston! Płasty nie gniją na dnie, na dnie, na dnie! Słysząc to wszystko, Phil łukał oparty o futrynę. Nie martw się, nie martw się, kolego. Co? Kto? To jakaś pomyłka. Ja jestem adiutantką szefowej. Dobrze, dobrze, możesz mi zaufać. Ja też jestem adiutantką Henryka. O, chciałem powiedzieć Henryk. Pan służy Wiktorii? Tak, muszę. A ja Mani. To szefowa 3. manipuł łaskotnic konnych. Spieszonego zresztą przy baterii pornorzutni. Wstrętny babszty. Tam mój wstrętniejszy. Nie, to niemożliwe. Możliwe. Ja mogę udowodnić. Ale drogi kolego, nie ma się o co kłócić. Sytuacja jest tak nabrzmiała. Jeśli nie uda nam się przestrzec naszych, jutro jedyne miasto o rozsądnych stosunkach pomiędzy płciami zostanie zrównane z tapczanem. Chciałem powiedzieć, z ziemią. Zna pan plan? Mniej więcej. Więc tak, o 6 rano bombardowanie antyamo neutralizuje wszystkie krągły w naszym mieście, usposabiając je wrogo do wszystkich płaskich. Tak, rozumiem. O 7 wielkie pornorzutnie rozpinają nad osadą olbrzymie świńskie obrazy, które odbierają wolę i chęć działania, zdając wszystkich płaskich mężczyzn na pastwę głuchych rządz. To słuchaj pan dalej. No. O 10 wkraczają manipuły łaskotnic konnych, łaskoczą otumanionych mężczyzn, wiążą i wywożą do rezerwatu. Tak, to straszne. Więcej powiem. Tragiczne, co dorodniejszych płaskich przeznacza się do pracy przy poruszaniu kołowrotów, turbin i kieratów. Gdyby jednak udało się nam ostrzec... Ale jak? Nam, adiutantkom, nie wolno opuszczać kwater i oddalać się od dowódczyń dalej niż 8 metrów. Właśnie, złamałem regulamin, oddaliłem się o 9. Spokojnie, spokojnie. Dobrze, że pana spotkałem, panie... Phil. Tak, widzę pewne wyjście. Pewne? No, na 50%, ale trzeba się śpieszyć. Tu zaraz pod schodami znajduje się miejskie archiwum. Gdyby udało nam się je podpalić, no, to wprawdzie czynem barbarzyńskim, acz pomysłowym, wybuchnie panika. Tak. Zaraz za tą galerią jest wejście do Muzeum Miejskiego, a słabo strzeżone. Przez muzeum można się wydostać na miasto, a stamtąd... Dobra myśl, a one tam sobie ględzą, a my tymczasem... Tymczasem narzeczona Teda Małgosia i jej kuzynka Barbara, znana nam z poprzednich odcinków jako swojego rodzaju Mata Hari, w poszukiwaniu zaginionych Fila i Teda zbliżyły się do miasta Krągłych, zatrzymując na krótki popas w wypalonym przed 40 laty centrum komputerowym. Bo jak niewątpliwie wszyscy pamiętają, pierwszym krokiem wielkiego sufrażu w roku 2160 było zniszczenie nadmiernie rozwiniętej techniki. Widzisz, Małgosiu? Miasto jak na dłoni. Tam na wprost to różowiutkie, to wielki buduar, siedziba dowództwa. Ten gmach w kształcie bombonierki to kredens główny Ministerstwo Aprowizacji. A tamten obiekt wygląda jak galeria serduszek z piernika. Miejskie muzeum. A te w zieleni, takie śmieszne naparsteczki. To wyrzutnie gazo... To są gazony, klamby, kwietniki. A właśnie, może zjesz, kochana, drugie śniadanko. Mamy takie świetne kanapeczki. Przysięgłam sobie, że nie tknę niczego, dopóki nie odnajdę mojego Teda. To może długo potrwać, a to musisz być silna. Nie złamię przysięgi. Sama nie wiedziała, jak rozsądna była jej decyzja. W kanapkach bowiem znajdowało się stężone antyamo. Po jego zażyciu miłość Małgosi do Teda przemieniłaby się w nienawiść i tym samym zgasłaby ostatnia iskierka nadziei. Pójdę rozejrzeć się po mieście. Ty tu poczekaj, mogliby cię rozpoznać. No przecież jestem taka sama krągła jak ty, Basiu. No, ostrożność ci nie zaszkodzi. No ale ja muszę... Idź. Co? Niczemu się nie dziw i nie zdradzaj, że mnie słyszysz. Mówiłaś coś? Nie, ja do siebie. Chyba zostanę. Bardzo dobrze. Wrócę za 3 godziny. To bardzo bezpieczne miejsce. Pamiętaj o tym. Słyszysz mnie? I gdzie? Jestem wszędzie. Widzisz te druty na ścianach? To poszarpane żelastwo. Jestem strzępem komputera. Mój Boże, ale jesteś zmasakrowany, biedaku. Od 40 lat tak rdzewieje. Mam połowę obwodów zniszczonych, a resztę zwapnionych. Jestem starcem. Pełna skleroza. Czy mogę ci w czymś pomóc? Nie. Mnie z tym dobrze. Przyzwyczaiłem się. Zdaje się, że chciałeś mi coś powiedzieć. Tak. Zaraz. To było... Aha. Szukasz młodego, płaskiego imieniem. Ted! Tak. Tak, młodego, a my jesteśmy starzy, zdewastowani. Kryjemy się po piwnicach i strychach, ale mamy swoje kontakty. O kim pan mówi? O nas, zdziczałych komputerach. Zaraz, co ja chciałem powiedzieć? To o Tedzie. Twój Ted jest w muzeum. Eksponatem. Może go wypchają. Ale na razie żyje. Śpiesz się i pamiętaj, to ważne. Nie ufaj. Komu? Co komu? No komu mam nie ufać? Nie pamiętam. No przypomnij sobie. Nie pamiętam. Thank you. wieczór. I nad miastem poczęły wykwitać pierwsze zorze, krwawo-amarantowe, jak zapowiedź jutrzejszych wydarzeń. Małgosia biegła przez opustoszałe uliczki, przeskakując ostrzyżone na jeża trawniczki i natapirowane krzewki. Do gmachu muzeum było niedaleko. W tym samym czasie Barbara nerwowo kręciła się pod drzwiami wielkiego buduaru, pragnąc jak najszybciej złożyć meldunek. Uwagę jej zwróciła wysoka adiutantka stojąca opodal drzwi. Która godzina? 18.20, kochanieńka. Kiedy nareszcie się skończy wieczorynka na Radówkach? No, trudno powiedzieć, rozgadały się nasze złociutkie szefowe. Ale ja mam ważny meldunek. W mieście jest jedna krągła. W mieście jest bardzo dużo krągłych, kochanieńka. Trzeba poczekać. Phil, cicho. Wszystko jest gotowe, tylko podpali ci w nogi. W porządku. Masz zapałki? O cholera, zapomniałem, że w służbowej krenolinie nie ma kieszeni. Może by pożyczyć. Przepraszam, cię moje złociutkę, nie posiadasz może zapałeczek? Proszę bardzo. Kiedy się to wreszcie skończy? No niedługo, kochanieńka, niedługo. I oddalili się z Henrykiem śpiesznie. Za drzwiami czekała przygotowana podpałka z 43 tomów wielkiej encyklopedii krągłych. Nim pierwsze tumany dymu wypełniły wielki buduar, Phil i Henryk gnali już na łeb na szyję w kierunku muzeum wielką galerią pełną zabytkowych, krawieckich manekinów, kapeluszy, flakonów i innych cennych eksponatów. Jednocześnie z drugiej strony do gmachu muzeum wbiegła zdyszana Małgosia. Tymczasem na skrzyżowaniu dróg wszystkich trojga znajdowała się wielka sala wystawowa, gdzie na brokatowym podwyższeniu z wywieszką młody płaski odmiana biała wzrost 175, zamieszkuje groty i zarośla, nie karmić, spoczywał Ted. Był niespokojny i smutny, jak gdyby nie zdawał sobie sprawy, że ciąg dalszy musi nastąpić. Łaskotnice konne, to brzmi poważnie. Łaskotnice tak, ale bardziej poważnie brzmiało wykorzystanie pornografii w odwróceniu przyrodzonego porządku. Że powiem szczerze, wymyśliłem to dosyć intuicyjnie, no okazało się prawdziwe. No chyba będziemy powoli chylić się ku końcowi. No, panie Łukaszu, co my przygotowaliśmy na koniec naszego spotkania? Jacek Zwoźniak, przecież było dobrze. A no właśnie, ponieważ jedna rzecz, którą chyba najszybciej zapomnieliśmy, to PRL-owska propaganda. Kłaniam się pięknie, Marcin Polski. I Łukasz Szwed, dziękujemy państwu. Ludzie, przecież to szaleństwo czyste. Wymyślacie całkiem nowy system. Wprowadzacie go uparcie w trudzie. Bo jak przez to was nie lubię, ludzie. Zardzewiałe są latarnie, woda z kranu ciecze marnie. Pod sufitem wisi pająk, na chodniku psy sikają. W kiosku nie ma ekstra mocnych, nie kursował tramwaj nocny. Chleb mi upadł na podłogę. Masą cię po ziemi. No ja już dłużej tak nie mogę. A przecież było dobrze, człowiek był człowiekowi bratem, z kanapką szedł do pracy, szczęśliwy obywatel. A przecież było fajnie, dzień każdy był najlepszy, to znalazł się malkontent, co wszystko wziął i spieprzył. Skrzypi klamka, szczęka, zamek, obraz mi wyleciał z ramek, o i spadł. Rozpaćkane są druskawki, spodnia czepią się nogawki, o. Ała. Na wsi klęska u rodzaju, wampir znów grasuje w kroju. Coś mnie dziś ugryzło w szyję. Ja się wezmę i zabiję. A przecież było dobrze, dokoła rosły huty. Naród był najedzony, wymyty i obuty. A przecież było ślicznie i wszystko wokół grało. To znalazł się buntownik, co mu nie pasowało. Mój trzeba zgubić ponad normę, żeby bawić się w reformę. Trzeba by wampira złapać, szyję umyć lub podrapać. Rozpaćkane zjeść truskawki i podwinąć u nogawki. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ratuj ludzie, po co tyle cierpień? No przecież prościej cofnąć czas przed cierpień. I znowu będzie dobrze, wesoło, kolorowo. I ABBA w telewizji, w dzienniku wywiad z krową. I znowu będzie cudnie, przysiutko nam zakwitnie, by Polska rosła w siłę, dostaną ludzie żytniej. W kopalniach będzie węgiel, a w elektrowniach prąd. Aż wam to zbrzydnie i znów zmienicie rząd. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki po godzinie 10. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears been used up on another love, all my tears have been used up. Program trzeci. otwarte okna, przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę, ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. To wszystko mógłbym móc. Czy tobie znika całe zło przez otwarte okna? Przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Dziesięć minut pozostało do godziny 14, zatem czas na lekcję języka angielskiego przy muzyce. I to jakiej? Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar. Song, Devil Woman by Cliff Richard. I've had nothing but bad luck. Cały czas pech. Cały czas, non-stop pech, exactly. And he says, I've got a crystal ball. Kula dyskotekowa? No, szklana. Crystal ball, tak, tak, oczywiście. Crystal ball. Troszkę cię sprowokowałem. Szklana kula. Chodzi o to, że będziemy przewidywać przyszłość. Precisely, exactly. And he says that the woman, she cast a spell. Rzuciła zaklęcie. Yes, or even urok, you could say. I'm going to get you from behind. Czyli z zaskoczenia ktoś kogoś weźmie. That's right, yes. Można powiedzieć, że w języku angielskim from behind, czyli z tyłu, no to to jest zaskoczenie. Exactly. Let me see the lines on your hand. Czyli mamy ciąg dalszy. Wróżby, przewidywania. Szklana kula. Chcemy zobaczyć linię na ręce, na dłoni. Exactly. Wywróży z ręki. And he said, I drank the potion. The potion. To jest ten eliksir. That's right, mikstura. If you're out on a moonlit night. Moonlit night. Księżycowa noc. That's right, when it's dark and the moon is bright. Be careful of those strays. Bezpański kot. Bezpański kot. I'll try to win you over with your feminine ways. Feminine ways. Panie znają swoje metody, a mężczyźni niekoniecznie i potrafią dać się złapać w pułapkę. Devil Woman, Cliff Richard. Posłuchajmy. So I came into you, sweet lady, answering your message.

Żegnamy reklamy.